วาเศรษฐสูตรว่าด้วยมนบชื่อวาเศรษฐะ454ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าอิจฉานังคละใกล้หมู่บ้านชื่ออิจฉานังคละสมัยนั้นในหมู่บ้านอิจฉานังคละมีพระมหาศาลผู้มีชื่อเสียงมาพักอยู่หลายคนคือจังกีพราหมณ์ตารุกพราหมณ์โปคะสาติพราหมณ์ชานุโสนิพราหมณ์โตเทยพราหมณ์และยังมีพระมหาศาลผู้ที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆอีกครั้งนั้นเมื่อมานพชื่อวาเศรษฐากับมานพชื่อภารัทวาชะเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้สนทนากันค้างไว้อย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์ภารัทวาชะมานพกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญบุคคลเป็นผู้มีชาติกำเนิดมาดีทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอด7 ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงชื่อว่าเป็นพราหมณ์ว่าเศรษฐามานพกล่าวว่าท่านผู้เจริญบุคคลเป็นผู้มีศีลจะถึงพร้อมด้วยวัดด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงชื่อว่าเป็นพราหมณ์ภารัทวาชามานพไม่อาจให้ว่าเศรษฐามานพยินยอมได้ถึงว่าเศรษฐามานพจะไม่อาจให้ภารัทวาชะยินยอมได้เหมือนกันลำดับนั้นวาเศรษฐามานพได้เรียกภารัทวาชะมานพมากล่าวว่าพระสมณโคดมผู้เป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลประทับอยู่ณราป่าอิจฉานังคละใกล้หมู่บ้านชื่ออิจฉานังคละท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคมาเถิดท่านภารัทวาชะเราทั้งหลายจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับและทูลถามเนื้อความนี้พระสมณโคดมจะตรัสตอบแก่เราทั้งหลายอย่างไรเราทั้งหลายจะทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นภารัทวาชะมานพรับคำแล้ว445ลำดับนั้นว่าเศรษฐามานพและภารัทวาชะมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรว่าเศรษฐามานพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าพระองค์ทั้งสองเป็นผู้ทรงไตรเพศอันอาจารย์อนุญาตแล้วและปฏิญญาได้เองว่าเป็นผู้ได้ศึกษาแล้วข้าพระองค์เป็นศิษย์ท่านปกครสาติพราหมณ์มานพผู้นี้เป็นศิษย์ท่านตารุกพราหมณ์ข้าพระองค์ทั้งสองรู้จบบทที่พราหมณ์ผู้ทรงไตรเพศบอกแล้วเป็นผู้มีข้อพยากรณ์แม่นยำตามบทเช่นเดียวกับอาจารย์ในการกล่าวมนต์ข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ทั้งสองโต้เถียงกันในการกล่าวถึงชาติกำเนิดคือภารัทวาชะมานพกล่าวว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดส่วนข้าพระองค์กล่าวว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะกรรมพระองค์ผู้มีพระจักษุขอจงทรงทราบอย่างนี้ข้าพระองค์ทั้งสองนั้นไม่อาจจะให้กันและกันยินยอมได้จึงได้มาเฝ้าเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปรากฏด้วยอาการอย่างนี้ชนทั้งหลายเมื่อเข้าไปประนมมือถวายบังคมก็จักถวายอภิวาทพระโคดมได้ทั่วโลก เหมือนดั่งดวงจันทร์เต็มดวงฉะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระโคดมผู้ปินดวงจักษุอุบัติขึ้นในโลกว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดหรือบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะกรรมขอจงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ทั้งสองผู้ไม่ทราบโดยประการที่จะทราบถึงบุคคลผู้เป็นพราหมณ์นั้นเถิดพราหมณ์ในพระพุทธศาสนา456พระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยคาถาว่าวาเสตะเราจะพยากรณ์ถึงความพิสดารแห่งชาติกำเนิดของสัตว์ทั้งหลายตามลำดับความเหมาะสมแก่เธอเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีชาติกำเนิดแตกต่างกันหลายเผ่าพันธุ์เธอทั้งหลายรู้จักหญ้าและต้นไม้แต่หญ้าและต้นไม้ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นหญ้าเป็นต้นไม้หญ้าและต้นไม้เหล่านั้นต่างมีรูปร่างสันฐานสำเร็จมาแต่กำเนิดเพราะธรรมชาติของพวกมันต่างกันต่อไปเธอทั้งหลายจงรู้จักแมลงคือตั๊กแตนตลอดจนพวกมดดำมดแดงสัตว์เหล่านั้นต่างมีรูปร่างสันฐานไปตามกำเนิดเพราะกำเนิดของพวกมันต่างกันเธอทั้งหลายจงรู้จักสัตว์สี่เท้าทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์เหล่านั้นต่างมีรูปร่างสันฐานไปตามกำเนิดเพราะกำเนิดของพวกมันต่างกันเธอทั้งหลายจงรู้จักพวกสัตว์เลื้อยคลานที่ใช้ท้องแทนเท้ามีสันหลังยาวสัตว์เหล่านั้นต่างมีรูปร่างสันฐานไปตามกำเนิดเพราะกำเนิดของพวกมันต่างกันต่อไปเธอทั้งหลายจงรู้จักปลาและสัตว์น้ำประเภทอื่นที่เกิดเที่ยวหากินอยู่ในน้ำสัตว์เหล่านั้นต่างมีรูปร่างสันฐานไปตามกำเนิดเพราะกำเนิดของพวกมันนั้นต่างกันต่อไปเธอทั้งหลายจงรู้จักสัตว์ปีกที่บินไปในอากาศสัตว์เหล่านั้นต่างมีรูปร่างสันฐานไปตามกำเนิดเพราะกำเนิดของพวกมันต่างกันรูปร่างสันฐานของสัตว์เหล่านี้ต่างกันตามกำเนิดมากมายชั้นใดแต่ในหมู่มนุษย์ไม่มีรูปร่างสันฐานแตกต่างกันไปตามกำเนิดมากมายชั้นนั้นคือผมก็ไม่แตกต่างกันศีรษะใบหูในตาใบหน้าจมูกริมฝีปากคิ้วคอบ่าท้องหลังสะโพกอกซอกอวัยวะอวัยวะสืบพันธุ์มือเท้านิ้วมือเล็บแข้งขาอ่อนผิวพันธุ์หรือเสียงไม่แตกต่างกันในหมู่มนุษย์จึงไม่มีรูปร่างสันฐานตามกำเนิดแตกต่างกันมากมายเหมือนในกำเนิดอื่นๆเลย457ในหมู่มนุษย์ในสรีระของแต่ละคนไม่มีความแตกต่างกันเฉพาะตัวการเรียกกันในหมู่มนุษย์เขาเรียกกันตามบัญญัติว่าเศรษฐาเธอจึงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยโครักขกรรมเลี้ยงชีพผู้นั้นเรียกว่าชาวนาไม่เรียกว่าพราหมณ์ว่าเศรษฐาเธอจึงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยโครักขกรรมเลี้ยงชีพผู้นั้นเรียกว่าชาวนาไม่เรียกว่าพราหมณ์วาเสตะเธอจึงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามเลี้ยงชีพด้วยศิลปะหลายอย่างผู้นั้นเรียกว่าช่างศิลปะไม่เรียกว่าพราหมณ์วาเสตะเธอจึงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพผู้นั้นเรียกว่าพ่อค้าไม่เรียกว่าพราหมณ์วาเสตะเธอจึงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้คนอื่นผู้นั้นเรียกว่าคนรับใช้ไม่เรียกว่าพราหมณ์ว่าเศรษฐะเธอจึงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยทรัพย์ที่ลักเข้ามาเลี้ยงชีพผู้นั้นเรียกว่าโจรไม่เรียกว่าพราหมณ์ว่าเศรษฐะเธอจึงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยลูกศรและสัตราเลี้ยงชีพผู้นั้นเรียกว่าทหารอาชีพไม่เรียกว่าพราหมณ์วาเสตะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามเลี้ยงชีพด้วยการเป็นปุโรหิตผู้นั้นเรียกว่าผู้ประกอบพิธีกรรมไม่เรียกว่าพราหมณ์ วาเสถะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ใครก็ตามปกครองท้องถิ่นและแว่นแคว้นผู้นั้นเรียกว่าพระราชาไม่เรียกว่าพราหมณ์เขาไม่เรียกบุคคลผู้ถือกำเนิดเกิดในครรภ์มารดาว่าเป็นพราหมณ์ถ้าเขายังไม่เป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลอยู่เขาเป็นเพียงผู้ชื่อว่าโพวาทีเท่านั้นเราเรียกผู้หมดกิเลสเครื่องกังวลหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์458เราเรียกผู้ตัดสังโยชน์ได้ทั้งหมดไม่หวาดสะดุ้งพ้นจากกิเลสเครื่องข้องปราศจากโยคะว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกผู้ตัดชนะคือความโกรธตัดเชือกคือตัณหาตัดหัวเงื่อนคือทิฏฐิ62พร้อมทั้งสายโยงคืออนุสัยกิเลสได้ถอดลิ่มสลักคืออวิชชาตรัสรู้อริยสัจแล้วเป็นพราหมณ์เราเรียกผู้ไม่ประทุษร้ายอดกลั้นต่อคำด่าการทุบตีและการจองจำมีขันติธรรมเป็นพลังมีพลังใจเข้มแข็งว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกผู้ไม่โกรธมีวัดเคร่งครัดมีศีลบริสุทธิ์ไม่มีตัณหาฟูในใจขึ้นอีกฝึกตนได้แล้วมีสรีระเป็นชาติสุดท้ายว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกผู้ไม่ติดใจในกามทั้งหลายเหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดอยู่ที่ปลายเหล็กแหลมนั่นว่าเป็นพราหมณ์ในศาสนานี้เราเรียกผู้ที่รู้ชัดถึงภาวะสิ้นของทุกข์ของตนปลงขันธภาระลงได้แล้วปราศจากกิเลสทั้งปวงว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นนักปราชญ์ฉลาดในทางที่มิใช่ทางบรรลุอรหัตผลที่เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ไม่คลุกคลีกับคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองฝ่ายเที่ยวจาริกไปไร้กังวลมีความมักน้อยว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้งดเว้นจากการเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ทุกจำพวกทั้งที่สะดุ้งและที่มั่นคงไม่ฆ่าเองไม่ใช้ผู้อื่นให้ฆ่าว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลไม่คิดร้ายเมื่อบุคคลอื่นยังคิดร้ายผู้สงบระงับเมื่อบุคคลอื่นยังมีอาทยาในตนผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อบุคคลอื่นยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ทำราคะโทสะโมหะมานะและมักขะให้ตกไปจากจิตได้เหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมว่าเป็นพราหมณ์459เราเรียกบุคคลที่เปล่งถ้อยคำไม่หยาบให้รู้ความกันได้เป็นคำจริงซึ่งไม่เป็นเหตุทำใครๆให้ข้องอยู่ว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ในโลกนี้ไม่ว่าจะยาวหรือสั้นจะเล็กหรือใหญ่จะสวยงามหรือไม่สวยงามก็ตามว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ไม่มีความหวังอยากเป็นโน่นเป็นนี่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหมดความทยานอยากโดยสิ้นเชิงมีจิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ไม่มีความอะไรคือตัณหารู้แจ้งชัดหมดความสงสัยมีจิตน้อมไปสู่อมตะธรรมจนบรรลุได้ในที่สุดว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ละบุญละบาปทั้งสองได้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องแล้วหมดความเศร้าปราศจากทุลีคือกิเลสเป็นผู้บริสุทธิ์ว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้หมดสิ้นตัณหาที่นำไปเกิดในภพทั้งสามมีจิตไม่มัวหมองผ่องใสบริสุทธิ์ดุจดวงจันทร์วันเพ็ญที่ปราศจากเมฆหมอกว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ข้ามพ้นทางอ้อมคือราคะทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อคือกิเลสสังสารวัฏและโมหะได้แล้วเป็นผู้ข้ามโอคะไปถึงฝั่งมีจิตเพ่งพินิจอยู่เสมอไม่หวั่นไหวหมดความสงสัยว่าเป็นพราหม เราเรียกบุคคลในโลกนี้ผู้ละกามทั้งหลายบวชเป็นบรรพชิตสิ้นภวะตัณหาแล้วว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลในโลกนี้ผู้ละตัณหาได้แล้วบวชเป็นบรรพชิตสิ้นกามและภพได้แล้วว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลในโลกนี้ผู้ละตัณหาได้แล้วบวชเป็นบรรพชิตสิ้นกามและภพแล้วว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ละโยคะที่เป็นของมนุษย์แล้วล่วงพ้นโยคะที่เป็นของทิพย์เสียได้มีจิตหลุดพ้นจากโยคะทั้งหมดว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ละได้ทั้งความดีและความยินร้ายเป็นผู้สงบเยือกเย็นปราศจากอุปธิกิเลสครอบงำโลกคือขันธ์ทั้งหมดได้มีความเพียรว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้รู้ชัดการจุติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการทั้งปวงเป็นผู้ไม่ติดข้องดำเนินไปด้วยดีรู้แจ้งอริยสัจว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้เป็นเทวดาคนทันและมนุษย์ผู้ไม่สามารถอย่างรู้ถึงคติได้สิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์ว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลไม่มีกิเลสเครื่องกังวลทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันหมดความกังวลไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้องอาจประเสริฐมีความเพียรแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ชนะมารได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องทำให้หวั่นไหวชำระล้างกิเลสได้แล้วรู้แจ้งอริยสัจว่าเป็นพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ระลึกถึงอดีตชาติได้เห็นสวรรค์และนรกถึงความสิ้นไปแห่งชาติแล้วว่าเป็นพราหมณ์460อันที่จริงนามและโคตรของเขากำหนดให้กันนั้นเป็นเพียงสมมติบัญญัติในโลกนามและโคตรปรากฏอยู่ได้เพราะรู้ตามกันมาญาสาโลหิตกำหนดไว้ในการเกิดนั้นๆนามและโคตรที่กำหนดเรียกกันนี้เป็นความเห็นที่ฝังแน่นอยู่ในใจมานานของพวกคนผู้ไม่รู้ความจริงเมื่อไม่รู้จึงกล่าวบุคคลว่าเป็นพรามโดยกำเนิดบุคคลเป็นพรามเพราะชาติตระกูลก็หาไม่หรือไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมหรือไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมบุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นช่างศิลปะก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นผู้รับใช้ก็เพราะกรรมบุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นทหารอาชีพก็เพราะกรรมเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมแม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรมทั้งนั้นบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปกติเห็นปฏิจจสมุปบาทมีความรู้ความเข้าใจในกรรมและผลของกรรมย่อมพิจารณาเห็นกรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันเปรียบเหมือนรถมีหมดเป็นเครื่องตรึงไว้แล่นไปได้อยู่บุคคลเป็นพราหมณ์ได้ก็เพราะกรรมนี้คือตบะพรหมจรรย์สัญญมะธรรมะนี้เป็นคุณธรรมสูงสุดของพราหมณ์ว่าเศรษฐะเธอจึงรู้อย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยวิชาสามสงบสิ้นภพใหม่แล้วเป็นทั้งพรหมทั้งท้าวสักกะของบัณฑิตทั้งหลายผู้รู้แจ้งอยู่461เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วว่าเศรษฐมานพและภารัทวาชะมานพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดได้ตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ทั้งสองนี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งสองว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แหละว่าเศรษฐสูตรที่8จบ